شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربونه و همیشه کنارمونه. سلام بچه های گلم، امیدوارم همه تون خوب و سلامت باشین. گلای من، شما وقتی میخواین یه کار تازه انجام بدین چه احساسی دارین؟ آخه توی قصه امشب ما سنجاب کوچولویی هست که از کارهای جدید میترسه، یعنی هیچ وقت دوست نداره کار جدیدی رو تجربه کنه. اگه میخواین بدونین عاقبت سنجاب کوچولوی ما چی میشه، لطفاً گوش بدین به قصه ترس سنجاب کوچولو. صبح قشنگی بود وقتی سنجاب کوچولو چشمشو باز کرد و از خواب بیدار شد، دید که یه عالمه برف کنار پنجره خونش نشسته. سنجاب کوچولو با خودش گفت تو این هوای سرد خوردن چای فندقی خیلی میچسبه. اما تا اومد چایشو دم بکنه، صدای در رو شنید، تق و تق و تق. پشت در سنجاب حنایی بود. سنجاب حنایی دنبال سنجاب کوچولو اومده بود تا با همدیگه برن برف بازی. سنجاب حنایی گفت سنجاب کوچولو ببین چه برفی اومده، بودو بودو بریم برف بازی. سنجاب کوچولو گفت چی؟ ازم میخوای که تو این هوای برفی از خونه بیام بیرون؟ اگه بیرون بیام و سرما بخورم چی؟ نه نه من نمیام، خودت بر. سنجاب حنایی گفت این چه حرفیه؟ اگه لباس گرم بپوشی و مراقب باشی سرما نمیخوری. اما بچه ها، حرفای سنجاب حنایی اصلا فایده نداشت. سنجاب کوچولو از ترس اینکه نکنه یه وقت سرما بخوره از خونه بیرون نرفت. راستش بچه ها، سنجاب کوچولو قصه ما همیشه توی هر کاری همینطور رفتار میکرد، یعنی از ترس اینکه نکنه اتفاق بدی بیفته بیشتر کارا رو انجام نمیداد. مثلا هیچ وقت غذاهای جدید رو امتحان نمیکرد، چون میگفت نکنه با خوردن این غذا حالم بد بشه. سنجاب کوچولو هیچ وقت از مسیر جدیدی به خونه نمیرفت، چون فکر میکرد اگر از راه تازه‌ای به خونه بره ممکنه گم بشه. خلاصه بچه ها، سنجاب کوچولو از تجربه کارهای جدید حسابی میترسید. روزی از روزها خبررسان سنجاب ها خبر آورد که سنجاب خان میخواد مهمونی بگیره، یه مهمونی بزرگ. همه سنجاب ها به مهمونی سنجاب خان دعوتن. با شنیدن خبر مهمونی همه سنجاب ها از کوچیک تا بزرگ خوشحال شدن. البته همه سنجاب ها به جز سنجاب کوچولو. وقتی روز مهمونی رسید، دوستای سنجاب کوچولو اومدن دنبال اون که با همدیگه برن. اما مثل همیشه سنجاب کوچولو گفت نه من نمیام، ممکنه اتفاق بدی بیفته. دوستای سنجاب کوچولو گفتن آخه عزیز من، الان دیگه نه برف میاد نه بارون، خورشید اومده تو آسمون، تمام راه هم ما کنارتیم، از چیزی نترس. خلاصه بچه ها، سنجاب کوچولو یک عالم بهانه آورد که به مهمونی نره. اما با اصرار دوستانش اونم آماده شد. خونه سنجاب خان یکم دور بود، اون طرف درخت ها و تپه ها بود. سنجاب ها رفتن و رفتن تا به یه جوی آب کوچولو رسیدن. سنجاب اولی از روی جوی آب پرید، سنجاب دومی و سومی هم پریدن. اما نوبت رسید به سنجاب کوچولو. اون کنار جوی آب ایستاد و نپرید. همه گفتن سنجاب بپر، زود باش. اما سنجاب اصلا همونجا ایستاده بود. میگفت من نمیپرم، اگه بپرم میفتم توی آب، یخ میزنم. سنجابا گفتن نترس بابا، این فقط یه جوی آب کوچیکه، زود باش بپر. سنجابا همه یک صدا با هم میگفتن و خلاصه قلب سنجاب کوچولو تالاب تلوب میتپید تو سینه‌اش. یک کمی عقب رفت و یک کمی جلو اومد و بالاخره از جوی آب پرید. وقتی سنجاب کوچولو به سلامت به اون طرف جوی آب رسید خوشحال بود و میخندید. اصلا باورش نمیشد که به این سادگی میشه از روی جوب آب پرید. این اولین بار بود که سنجاب کوچولو تونسته بود ترس‌های بیجاش رو کنار بذاره و تجربه تازه‌ای به دست بیاره. دوستای گلم، شما مگر قراره کار تازه‌ای انجام بدین؟ حواستون رو خوب خوب جمع کنین و اگه لازم بود از بزرگترا کمک بگیریم. بله، حالا سنجاب کوچولو میدونه که نباید بی خودی از کارهای جدید و چیزهای تازه بترسه. در عوض باید دقت بکنه و حواسش رو جمع بکنه و راههای جدید رو یاد بگیره. راستی میدونین که من خیلی دوستتون دارم. قربون شما که انقدر خوبین، گلین. نفسم به نفس شما بستگی داره. امیدوارم که همیشه سلامت باشی. میبوسمتون یه عالمه. خداحافظ تا فردا شب.